68. Sure, Sure Kalem. Mekke'de nazil bolgan 52 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayımın. Nun. Kalem bilen ve ular yazgan nersiler bilen kasem ki. Ey Muhammed, sen perverdigarının nimeti bilen müşrikler eytkandek mecnun emessen. Mukarrer ki sen elbette üksümez soğukka erişsin. Ey Muhammed, sen hakikaten büyük ahlakka iyisin. Kelgüsü de kaysınlarının mecnun işgeldiğini sen körüsen. Ular mı? Körüdü. Şübihisiz ki senin perverdigarın özünün yoldun azgallarını obdan bilidu. Hidayet tapkıçılarını mı obdan bilidu. İnkar kılgıçlarına itaat kılmağın. Ular senin özler bilen madara kılışını, şunun bilen özlerinin sen bilen madara kılışını arzu kılıdu. Kasem hor, pes, gaybet hor, Suhancı, bihil, haddidin aşkçı, günahkar, kopal, onun üstüge haramdın bolgan ademge itaat kılmağın. Bizden ayetlerimiz onun oq birilse, onun mal mülki ve oğulları bolganlığı üçün o burunqlarının hikayeleri doğru deydi. Onun burnunu dağlap, Belgisalımız. Şübihisiz ki biz onlarını, yani Mekke ahalisini məlum bağının ilgilerini sınağandak, qəhətçilik, açarçılıkka duçar kılış bilen sınadık. Onlar, yani bağının ilgileri, onun meyvelerini kembeğallar ufkmasın. Onlarga hiç nersi bermeyle deyişip, səhərdilla üzülüşka qasam içişgan edi. Ular xuda xalisa demigan edi. Ular uflab atqanda baqqa parvardigarın tarpidin azab nazil bolub, bağ küyüb, qapqarı küldek bolub qaldı. Ular, əgər meyvelerini üzməkçi bolsanla, baqqa berinla dəb ətigəndə bir-birini tovlaşdı. Ular mandı. Yolda keti ötep, bugün bakkı herkes bir miskin mi kirmison deyişip piçirlaştı. Ular miskillerini bakkı kirişten tosiyalaymez degen oy bilen ettigende turuştu. Ular bağının küyüp kapkarı bulup ketkeldiğini körüp, biz hakikaten ezip kılıp tok. Yaak, biz bağının meyvesizin kuruk kılıp tok dedi. Onlarının yaxşısı, yani en akıllıqı, sizler neymişka Allah'a tövbe kılıp təsbih etmeyizler demegenmedim, dedi. Onlar, perverdigarımız, seni pak etiqat kılınız ki, biz miskillerinin hakkını meni kılış bilen hakikaten zulüm kılgıçlardan bulduk, dedi. Şunun bilen, onlar bir-birge karışıp, öz ara malamet kılıştı. Ular deyişti. Vay bizge, biz hakikaten heddimizden eşiptik. Ümit ki, perverdigarımız bizge bunundan yakşarak bağını bergey. Biz elbette perverdigarımızdan ümit kılgıçlarımız. Azap mana muşundaktır. Yani Kureyş kimi, bağ ilgilerine düşken azap düşüdü. Eğer onlar bilse, ahiretinin azabı tehimi kattıktır. Tekvadarlar, perverdigarının dergahı da hakikaten nazı nimetlik cennetlerden behriman buludu. Biz musulmanlarını kafirlar bilen beraber kılandık. Silergin nimi buldu? Qandaqça mundaq hüküm çıkırsla? Ya ki sizlerde osmondan nozil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xoliginglar bor deganini o'qidinglarmi? Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt to'shidigan mahkam bir ahd tuzishganmi? Ulardan so'rab baqqinki, ularning orasida qaysi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? Yoki ularning yuqorqi ishlarga kepillik qiladigan sheriklar bormi? Agar ular da'vosida rostchil bo'lsa, sheriklarni keltirib baqsin. U kunda, ya'ni u qiyomat kunida ish qiyinlashadi. Ular iymonini sinash uchun sajda qilishga chaqiriladi. Ular sajda qila olmaydi. Ular qo'rqinishdan tikilib qaray olmaydi. Ularga xorliq yuzlanadi. Ular dunyoda sog'lom chog'larda sajdaga da'vat qilingan edi. Ular sajdadan bosh tortdi. Bu Qur'onni inkor qilganlarni manga qo'yib o'tgin. Ularni tuydirmasdan osta-osta halokatga yuzlandirmiz. Ularga muhlat beraman. Shubhasizki, mening tadbirim puxtadir. Yoki ulardan dinga da'vat qilganlaringa haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini og'irlashtirib o'tdingmi? Yoki ularning yinida g'ayib bor bo'lib, ya'ni g'ayibni ichiga olgan lavhul mahfuz bor bo'lib, ular e'tidg'onlaringni shuningga yozandi. Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Oldirang'uliqda zerikkaylikda beliqning sohibi Yunusqa o'xshash bo'lmag'in. O'z vaqtida u beliqning qornida turib, g'amkin holda parvardigorga iltijo qildi. Agar u parvardigorning ne'matiga erishmasa edi, albatta u qilmishig'i malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q, bir dalaga tashlangan bo'ladi. Parvardigori uni payg'ambarlikka tanladi. Uni yaxshilardan qildi. Kafirlar Qur'onni o'qigan chog'larda senga bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib o'tishga tasqaladi. Seni shubhasiz bir majnun deyishadi. Qur'on faqat tamom ahli jon uchun vaz nasihatdir.